राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज मार विशेष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2007 अनुसार 14 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन श्रेयाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण एक ही बात एक आप लगे हो पर संतोष होते संतोष नहीं होता गंगा जावे दूर से शरण गोस्वामी गंगा जी किधर पहुंच गया फिर भी चलो गंगा जी अगर चलो जावे डूब जाए ठीक है डूब जाओ भगवान है बहुत आदमी बात भगवान राम जी बात है तत्पर सर नारायण देखो सीधी सर्व बात है खास बात है कि अपने घर पर जाना है ये भगवान की प्राप्ति करना कोई नया काम नहीं है क्योंकि ईश्वर अंश की वजह से जब ईश्वर के अंश हो तो ईश्वर गोदी में जाना तो अपने पिता की गोदी में जाना है तुम्हें माता पिता तुम्हें माँ भी तुम्हें बाप भी तुम्हें भाई भी तुम्हें हो तो माँ की गोदी में जाने में क्या जरूरत है अपनी जगह अपनी भगवान अपना है संसार अपना नहीं है संसार को अपना माना है यही गलती ये गलती है बहुत बड़ी गलती है छूट गया बालपना छूट गया जवानी छूट गई वृद्धावस्था छूट गई धनी छूट गई निर्धन छूट गई कोई अवस्था छूट जाती ये अपना नहीं है जब आता है जाता है जो मिलता है दृष्ट होता है जो पैदा होता है दृष्ट होता है वो हमारी नहीं होती हमारी नहीं होती वो मृत्यु है विसर जाते हमारे शरीर मिलता है विसर जाएगा क्रिया करते हो आरम्भ होगा अंत हो जाएगा और कोई चीज आती है और जाती है हमारी नहीं वो हमारी नहीं होती हमारी तो और सदा हमारे रहते हैं पहले ही पहले से ही हमारी है और विस्मृति कभी है ही नहीं। भगवान हमारे हैं, कभी छोड़ते नहीं, बिछुड़ते नहीं, बिछुड़े नहीं, बिछड़ेंगे नहीं, बिछुड़ सकते नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा है, परंतु हमारे वाले छोड़ने पर असमर्थ है। कभी हमारे वाले नहीं छोड़े, हमारे वो हमारे हैं। वो हमारे एकदम सच्ची बात है। और वो यहां नहीं, ये शरीर दिखता है ना, बाल बनाने बाल बनाता है, पाल बने वो आपने नहीं छोड़ा है, आपको छोड़ दिया। जवानी को आपने नहीं छोड़ी है, छोड़ दी। बुढ़ापने आपने छोड़ा है, आप छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। निर्धन बना भी, धनवत बना भी, ऐसे मिलते जुड़ते मिलते बिछड़ते मिलते बिछड़ते आते। ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। इस पर दिल रहो, दिल हमारा नहीं। आपने थोड़े से बारे बना, यह सब छूटते रहता है, छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना मानना ही नहीं। करता बहुता पर भी मानना नहीं, बस अपना करता बना विद्य करता तो महाभौता तुम न करो थे न लिखते थे। अनादित्वाद निर्वृत्वाद परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिखते थे। ये तो बेहतर है, हरदम बेहतर, हरदम एक पल भी नहीं फिरा। शरीर में बेहतर, शरीर में बेहतर, प्रलय में बेहतर है, महाशरीर में बेहतर है, महाप्रलय में बेहतर। एक शक्ति ऐसी हमने उसे प्रबंध करो, अपने रहने वाले हमें भगवान और अपने रहने वाले हैं, अपने स्वरूप ईश्वर जीव अविनाशी चेतन, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सूर्य, सहज सूर्य से चलने फिरने वाले बदलने वाले संसार को अपना माना, यही दुख है और दुख है। ऐसे बदले तो आप रो चाहे सो, दुख हो चाहे सुखी हो, पर नहीं, ये तो बदलेगा ही। आप सुखी हो तो बदलेगा, दुखी हो तो बदलेगा, तो क्यों सोती हो? समझने ध्यान से बदलना, सब बदलने वाले परवाह। आप कई जगह रहेंगे, यहाँ गीता भवन में रहते हो, अपना कमरा बांधते हो, ऐसे कई कमरों में अपना बना छूट गया, सब छूट जाएगा। तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, यो तो जासी थारे नाग माते बजाव नागारा बजे मौत नारे, जागम साफे दे देख जरा तेरे कुछ किनो बत बाजर, देखू सकी ना बदल कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हरत यार खड़ा नहीं कायम कोई मुकामया तेरे काल से ये ही रिवाज रही ऐसी बात जाओ हाँ देखा देख और जाओ बजा पदा मार्ग में साथ नहीं देंगे हमारी जरूरत ही नहीं पता हमारे बिना आपका हम चलता था आपके बिना हमारा भी चलता है जाओ हमारे बिना आपका हम चलता है आपके बिना हमारे भी चलता हम कमजोर नहीं है जो सज जाएगा बस गर्ज कर रहेगा तो खोज बनाएगा हम तो चाहेंगे पदर और मार्ग बने सिद्ध हो पदर संतदार सिद्ध दूर और सदगुरु भी हो पता है जन्म मैं तो जन्म का रहेगा तो सीधा पड़ा देखना खाएर होते मत सीधा पड़ा देखना देखना ना पयो री मैं ते राम रतन धन पयो शरीर मेहरबानी से पर नहीं करते है तो दस ये मृत्यु लोक है सब मरने मरने मरते सुन कर ये मरने मरने इकट्ठे हुए सब मरने सब सब वृक्ष रहे बतंबार सब मरने सब लोग नहीं बात हम एक बात है मौत हुई बिना राम अलग उन्नाथ भजन मेरे कोई नहीं संग नहीं शरीर भी मरेगा पर हम करो मरण दो मरो ये तो मरेगा आप रखो तो ही मरेगा छोड़ो तो ही मरेगा ये तो मरेगा तो जिंदगी ये तो मरेगा तो जासी रे जासी राम भजे सुख पासी यो तो तन जासी ये तो जाएगा सब जाएगा सब गुरु भी जाएगा चेला जाएगा रुपया कत्ते क्या तो हुआ ये तो भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, जाएगा रुपया में तेरा। इस वास्ते खुश रहो, एक माई थी मेरे बेटा कई बेटा मर गया, भाई उम्र उम्र में जवान बड़ा बेटा पोता बीमार मर गया, गंगा जी का आदमी बेटा क्या मैं दसों की हो गई, जन्म याद मारा था सामने गाल दिया, सामने गंगा जी गाल दिया, आनंद सामने जन्म गया सामने मर गया। गुरु भी जाएगा चेला भी मौज में रहो, सब भाव तुझे ब्याह का ब्याह सोलह सोरी हो गया, मनु प्यार मैं भी सलाह जाओ बता रहा ऐसे माता ऐसे होती जाओ सब जाओ सुख जाए तो वो भी छुट्टी दे दो सबको, छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी हो जाए, छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी हो जाएगी, अगर आप पकड़ो तो आपको छुट्टी नहीं हो, सबको छुट्टी दो जाओगे वहां पर पदर हो मार आप वो छुट्टी हो जाएगी मौज हो जाएगी ऐसा पकड़ा बेदर से पास में क्या रहा रोना हो रोना रो रोना पंथी आवेगा यह नतीजा होगा आनंद जा मौज हो जाएगी आनंद जाए आपद मिलेगी कभी मैं जमा और सब सब छोटे बड़े बूढ़े बालक मौज दब रहे हो जाओ तो पता हमारी छुट्टी है जब मर्जी हो तो पता हो छुट्टी दी हो रही है खुशी मजे होते जाओ जाओ हम पता हो आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी मज हो जाओगे आनंद जी हम मौज हो जाए छुट्टी दे दो सब छुट्टी, आप वो छुट्टी हो जाएगी। यह मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक चारों चारों लोग है, जान जाने लोग सब मरने वाले मरने वाले थे, मरने मरने सब मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, मरने वाले खोला मरने वाले मरने खुली छुट्टी सब मरियो बैल कोई नहीं मना नहीं हमें मौज करनी है कहीं संबंध जोड़ो मत, पर संबंध जोड़ने आदत है। अब बेटा बेटी में चला चले करो है बेटा बेटी आए सुखो मैं तो चला चले सुखो एकदम सच्ची बात है। रहता रूप सही कर रखो बेहतर सन बही जाए बेहतर बेहतर बेहतर नदी है मगर